कहीं तो मिलेगी मुहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। कहीं तो मिलेगी मुहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। नजर में सजी है ख्यालों की महफिल, उम्मीदों का सूरज ढला जा रहा है। जल के बुझे जिंदगी की शमा, खो जाए दिन क्या पता कब कहां, जल के बुझे जिंदगी खो जाए दिन क्या पता कब कहां, है ये कैसी डगर है ये कैसा सफर, ना किसी को पता ना किसी को खबर, तूफ़ान में कश्ती बड़ी दूर साहिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। पल ना रुके एक पल के लिए, जीता रहे प्यार कल के लिए, पल ना रुके एक पल दिल भूले नहीं कभी पहली वफा, जो हारे ना हिम्मत करे सब वो हासिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। कहीं तो मिलेगी मुहा